reggelt, családi vállalkozásként csináljuk. It was a request that we do it as like a family enterprise. Álljunk föl az ige olvasására. Let us all stand and listen to the word. A Galatákhoz írt levélből, a 4-es fejezetből fogunk olvasni. Read from Galatians chapter 4. Az 1-es verstől fogjuk olvasni. From verse 1. Ezzel azt szeretném mondani, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgától, pedig már akkor is minden az övé. Mégis nevelőszülők és gondviselők felügyelete alatt él az apja által meghatározott ideig. Ugyanígy mi is, amikor még olyanok voltunk, mint a gyermekek, haszontalan emberi szabályok szolgái voltunk. De amikor eljött a megfelelő idő, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. A törvény ideje alatt élt, hogy felszabadítsa a törvény uralma alatt élő embereket, és így bennünket Isten a maga fiaivá fogadhasson. Mivel tehát gyermekek vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a szívünkbe, aki így kiált: Abbá, azaz édesapám. Így aztán többé már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös is, akit maga Isten tett azzá. Think of it this way. If a father dies and leaves great wealth for his young children, those children are not much better off than slaves until they grow up, even though they actually own everything their father had. They have to obey their guardians until they reach whatever age their father set. And that's the way it was with us before Christ came. We were slaves to the spiritual powers of this world, but when the right time came, God sent his son, born of a woman, subject to the law. God sent him to buy freedom for us, who were slaves to the law, so that he could adopt us as his very own children. And because you Gentiles have become his children, God has sent the spirit of his son into your hearts, and now you can call God your dear father. Now you are no longer a slave, but God's own child. And since you are his child, everything he has belongs to you. Uram, köszönjük neked a te igédet. Lord, we thank you for your word. És köszönjük, hogy az lélek és étel a mi számunkra. Thank you that it's spirit and it's food for us. Kérünk téged, hogy ahogy megnyitottuk az igédet, nyisd meg az mi szívünket is. And as we opened your word, open our hearts too. És kérünk téged azért, hogy hadd legyen kedves előtted, ahogyan így dicsőítünk tovább az igét tanulmányozásával. As we worship you by studying your word, may it be pleasing to you. És kérünk téged, hogy gyere és táplálj bennünket. So we pray that you would come and feed us. Erősíts bennünket, javíts ki bennünket, fejd meg. Strengthen us, correct us, rebuke us. Vigasztalj, bátoríts. Comfort and encourage. És vonj közelebb magadhoz. And draw us close to you. Köszönjük neked. Thank you. Amen. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. You may be seated. Azt olvassuk, hogy amikor eljött az idők teljessége, akkor Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. We read when the fullness of the time came, God sent his son who was born of a woman. Amikor eljött az idő, elküldte. When the time came. És ez nagyon fontos volt a Galatáknak megérteni. It was very important for the Galatians to understand. Ugyanúgy, ahogy nekünk is. And it is important for us too. A Galatákhoz írt levél azért íródott, hogy Pál megerősítse őket abban, hogy mit is jelent az, hogy Istennel jó a kapcsolatunk. Hogyan is lehet nekünk jó az Istennel a kapcsolatunk. Galatians was written to encourage the people in Galatia to have a relationship with God and tell them how to have a relationship with him. Pál arról beszél, hogy Isten elküldte az ő fiát. And Paul is talking about God sending his own son. Azért, hogy az áldozatával kifizesse a bűneinkért az árat. To pay the price for our sins with his sacrifice. És ő vele csak is úgy lehet helyes és jó a kapcsolatunk, ha ezt elfogadjuk őtől. Our relationship with him can only be right if we accept this from him. És egyedül így állhatunk meg és ismerhetjük Istent, hogyha elfogadjuk ezt az ajándékot őtől. It's the only way to stand and know God if we accept this gift from him. És csak is így lehet Istennel kapcsolatunk, sehogy máshogy. That's the only way to have a relationship at all. De voltak olyanok, akik Pált követve városról városra követték, és elkezdtek mindenféle más dolgot tanítani az embereknek. Some people that were following Paul started to teach different doctrines. És azt mondták, hogy persze, persze Jézus ő nagyon fontos. And they said, of course, Jesus is very crucial. Persze az ő áldozata a kereszten az nagyon fontos. His sacrifice is very important. De hát, ha ti zsidók vagytok, akkor csak körül kell metélkedni ahhoz, hogy Istenhez kerüljetek a mennybe. But if you are Jews, you must be circumcised to go to heaven. Erre Pál rámutatott, hogy hát, mielőtt Ábrahám körülmetélkedhetett volna, azelőtt Isten megígérte neki, hogy jó kapcsolata lesz ő vele. So Paul felt he had to point out that even before Abraham was circumcised, God promised him a relationship. És visszamenőleg is felhívta a figyelmüket arra, hogy ez a egy Mózes könyvében két fejezettel korábban Isten már elfogadta Ábrahámot, mielőtt beszélt volna a körülmetélkedésről. So he called our attention that in the scriptures God talks about his acceptance of Abraham even before he mentions circumcision. És nem csak két fejezettel, hanem az 14 évvel korábban is volt. And the two chapter difference means a 14 year gap. Aztán azt is mondta, hogy hát semmi más törvényt nem lehet hozzáadni ehhez az áldozathoz, Krisztus eme áldozatához. And Paul also said that you can add nothing, no law to the sacrifice of Christ. Mert Isten már 430 évvel a mózesi törvények előtt lehetővé tette azt, hogy az embernek jó kapcsolata legyen ő velem. Because it was made possible 430 years before the Mosaic law that man can have a relationship with God. És ez az egyetlen módja, hogy jó közösségünk, kapcsolatunk lehet Istennel, az az, hogyha hiszünk őben és bízunk az ő áldozatában. The only way to have a good relationship with God is to believe in him and believe in his sacrifice. És hát Pállal szerintem egyikünk sem jó, hogyha újat húz. Ő profi volt az ószövetségi írásokban. We shouldn't really argue with Paul because he knew the scriptures very well. Ő a farizeusok farizeusa volt. He was a professional Pharisee. Azt jelentette, hogy oda-vissza tudta nem csak hogy az ószövetséget, hanem az összes plusz törvényt is, amit hozzáírtak az emberek. He knew the Old Testament and all the added laws and regulations back and forth. És sokszor elgondolkodtam azon, hogy vajon mit csinálhatott Pál a megtérése után három évig. Many times I was wondering what Paul was doing for the next for the 3 years following his conversion. Miután én megtértem, át kellett vegyem a darwini evolúcionizmust. After I was saved, I had to study evolution theory by Darwin. Én fél évre elvonultam a Bibliával, mindenféle tudományos könyvekkel. So I took my Bible with me and scientific books and I got away for 6 months. Ahhoz, hogy csak erre tudjak figyelni 6 hónapig, az Úr még adott egy ösztöndíjat is. To completely focus on this, the Lord granted me a scholarship. És fél évig csak ezt rágtam át, minden egyes kis részletén. And I was dissecting and chewing on every part of this theory for 6 months. És nekem nagyon jól esett, mert minden kérdés, ami megfogalmazódott a fejembe, ott választ találtam itt, és hát a tudományos könyvekben egyaránt. So every question that I had in my mind was answered in the Bible and in the scientific books. Pál a farizeusok farizeusa, hát neki volt mit rágnia 3 éven keresztül. So Paul had enough material to go through for 3 years. Uram, akkor hogy van ez a törvény? Hogy van az a törvény? So what about this law and that law? És hogy a te kegyelmed, a te áldozatod fényében ez hogy néz ki? Ez mire mutat? Ez mit jelent? So in the light of your grace now, what does this mean? What does this refer to? Mindenki azt hitte, hogy 3 évig Pál pihent. people thought that Paul was taking a vacation for 3 years. Még szüksége van egy kis növekedésre. He had to mature spiritually. Hát elmondhatom nektek, hogy nagyon sokat növekedett az alatt a 3 év alatt. He indeed grew a lot Istennel in those 3 years. Volt. And because he was with God and spent the time with his word. És a farizeusok egy kérdést nem tudtak neki feltenni, amit ő már korábban ne tett volna föl saját magának és Istennek, és ne válaszolt volna meg Isten. There was not one question the Pharisees could have asked him that he hadn't asked of himself earlier. De aztán feljött a kérdés, felmerült a kérdés, hogy akkor mi a törvénynek a célja? But then there was the obvious question, what is the goal and purpose of the law? Hogyha a törvénynek nem az a célja, hogy megmondja nekünk, hogy hogyan éljünk ahhoz, hogy Istennel jó kapcsolatunk legyen, akkor mi a célja, ha nem ez? If we do not need the law to tell us how to have a good relationship with the Lord, then what is it good for? Hát a törvény nem arra való, hogy egy használati utasítás, hogy hogy csináljak jót és hogy kerüljem el a rosszat? So the law is supposed to be a manual to tell me, to instruct me how to do good, how to avoid bad. A törvény nem arra való, hogy az egy lista, amit hogyha kipipálok és elég sok jót csinálok, akkor Isten előtt jó színbe tűnök föl és jó lesz a kapcsolatom Istennel. It's supposed to be a list of things. If I do them right, then I will have a good relationship with the Lord, isn't it? Paul azt mondja, hogy nem, a törvénynek nem ez a célja. So Paul came to the conclusion, no, that's not the purpose of the law. Akár Ábrahámot nézzük, akárki mást az Ószövetségbe, az Újszövetségbe, azt látjuk, hogy az egyetlen ok, amiért valakinek jó kapcsolata lehet Istennel, az a kegyelem, amit Isten ad. You can look at Abraham or anybody else for that matter in the Old Testament and you see that the good relationship, the only way to have a good relationship is grace. It's grace. Amikor az Úr úgy dönt, hogy én szeretném, ha jó kapcsolatunk lenne. When the Lord chooses to have a good relationship with you. És önmagában talál okot arra, hogy szeretne veled jó kapcsolatot kialakítani. And he finds a reason in himself. He wants to have a relationship. És ő egyáltalán nem, őt egyáltalán nem az érdekli, hogy most összehasonlítgasson bárkit bárkivel. He is not into comparisons. Mert ő megmondja, hogy mindannyian ugyanúgy hiány vagyunk Isten dicsőségének. Ugyanúgy nem vagyunk tökéletesek. Because we all fall short of his glory and we are not perfect. Van aki none of így us. Nem, van aki úgy nem. Some people miss the goal in this area and some people in that area. De ettől függetlenül nem vagyunk tökéletesek és hiány vagyunk Isten dicsőségének. Nem vagyunk olyan dicsőségesek, mint Isten. But none of us is perfect. We all fall short and we are nowhere close to God. És van, amikor ezt elfelejtjük. We tend to forget that. Vannak olyan személyiségek, akik magukról felejtik el ezt. Hát, hogy én azt gondolom magamról, hogy én nem vagyok ilyen Isten dicsőségének. Okay. Some people have a personality that prompts them to forget this. They think they're perfect. Például én ilyen személyiség vagyok. But it's like that. Úgy gondolom, hogy én tökéletes vagyok. He thinks he's perfect. Most sometimes. Már nem annyira gondolom ezt, de régen abszolút így gondoltam. It used to be that way, now it's not so much that way. Van, aki olyan személyiség, hogy azt gondolja, hogy semmit se csinál jól, és bocsánatot kér egyáltalán azért, hogy megszületett. Some people always feel the need to apologize for everything, even for their existence. And ez személyiségtől függ, de Isten alkotott bennünket így, hogy valakinek ilyen, valakinek olyan a személyisége. We have different personalities, but God created us different. Aztán vannak olyan időszakok az életünkben, amikor hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy a másik nem tökéletes. There are seasons in our lives when we tend to forget that the other one is not perfect. Ilyen az, amikor szerelembe esünk. When you fall in love. Ő a tökéletes. He's the perfect one or she's the perfect one. Aztán van, amikor megszületik a gyerekünk, azt gondoljuk, hogy hát ő az, ő tökéletes. When a baby is born, we think that they are perfection. És amikor nem szülőként, hanem anyaként vagy apaként nézünk a gyerekünkre, azt gondoljuk, hogy hát hibátlan. And so when you don't look at your baby as the parent, but with the mother's or father's heart, you think they are faultless. But Isten szemében mindegyik ugyanaz. Hiány vagyunk Isten dicsőségének, és nem vagyunk olyan tökéletesek, mint ő. But from God's perspective, we all fall short of his glory and we are not as perfect as him. És hogyha ő jó kapcsolatot akar velünk, akkor az okot saját magába kell keresnie. So if he desires to have a good relationship with us, he has to look for the reason in his own self. Mert bennünk nem csak egy kis hibát, hanem nagyon sok kicsit, meg nagyon sok nagyot találna. Because he doesn't only find one fault in us, but many small things and lots of big things. És lehet azt gondolod, ismered magadat, de aztán történik valami az életedben, és kiderül, hogy nem ismerted annyira magadat, mint ahogy gondoltad, hogy ismered magadat korábban. So you might think you know who you are, but then something happens and you realize that you are not what you thought you were. És ez az egyetlen egy lehetőség, ez az egyetlen egy út arra, hogy jó kapcsolatunk lehessen Istennel, hogy ő úgy dönt, hogy kialakítja velünk ezt a kapcsolatot. So the only way to have a good relationship with the Lord is him deciding he wants this relationship and he initiates. Erről szól az, amit felolvastunk, hogy nem lehet megdolgozni érte. That's what this passage talks about, you cannot work for that. A 3. fejezet 19. versében felteszi a kérdést Pál, hogy hát akkor mire jó a törvény? In chapter 3, verse 19, Paul asked the question, well then, why was the law given? Mire jó, hogyha arra nem, hogy Istennel jó kapcsolatunk alakuljon ki, akkor mire jó? What's the use of the law if it doesn't help us to have a good relationship with God? Először a 19-es versben azt mondta, hogy az első cél az az, hogy rámutasson a rossz dolgokra. Well, first of all, he explains, it's to show people how guilty they are. Hogy megmutassa azt, hogy milyen bűnösök vagyunk. To show us how sinful we are. Nem azt jelenti, hogy a törvény előtt ne lettünk volna bűnösök. It doesn't mean that before the law we were not sinners. Akkor is bűnösök voltunk, csak a törvény rámutat, hogy mi is észrevegyük azt. We were sinners, but it was not pointed out. But with the law, we know. Hogyha vezetsz autót, akkor megfigyelheted azt, hogy néha változtatják a sebességkorlátokat. If you drive, you might notice that they change the speed limits sometimes. És az egyetlen egy módja annak, hogy megmond, hogy most bűntényt követek-e el a vezetésemmel, vagy sem, az az, ha látom, hogy mennyi a sebességkorlát. So the only way to figure out whether you are committing a crime or not is to check out the road sign and check out the speed limit. Melyik utca az a Nyíl utca? Ott cseleskednek, mert régen volt 30-as tábla, most nincs 30-as tábla, csak a végén. One of the streets in Debrecen, Nyíl utca, is really tricky because they moved the 30 kilometer sign, but it's further down the road. It's still there, but they just moved that. És fantasztikus nézni azt, hogy a régiek, akik nem nézik a táblákat, azok ugyanúgy 30-al mennek, ahol már lehetne 50-nel is menni. So people who drive from routine, they still keep their speed down, even though they could drive faster. Olyan törvény alá helyezik magukat, ami már nem is érvényes. They put themselves under a law, a regulation which doesn't exist anymore. És ez nem csak nekik rossz, hanem mindenki másnak. So it's bad for everybody else. Viszont vannak, akik nem nézik a törvényt, és a 30-as táblánál mennek 50-nál. Some other people don't ever watch the signs and so they don't care, and even if there is a sign, they will drive 50. És lehet, hogy úgy gondolják, hogy ők kitűnő állampolgárok, mert megtartják az 50-es sebességet városon belül. And they might think that they are good citizens because they keep the 50 speed limit within the city limits. De mivel nem nézik a törvényt mutató táblát, but because they don't check the law, ezért bár tudatlanul is, de törvénysértést követnek el. So they might be unaware of this or unintentional, but they still break the law. Mindaddig, amíg valaki meg nem mondja neki. Until somebody points it out to them. És annál jobb, hogyha te mondod meg, mint egy rendőr. And it's better if you call their attention to this than a policeman saying. De volt már, hogy villogtam, és azt hitték, hogy köszönök, és vidáman villogtak vissza. Sometimes I blink my wet headlights. Aha. Blink your headlights, you try to signal to them, and they just say hi. They think you're trying to be nice. Az, hogy törvényt sértést követsz el vagy nem, azt a törvény tudja megmutatni. Whether you break the law or not, you can only know if you know the law. És hogyha olvasod a törvényt a Bibliában. If you read the law in the Bible. 613 törvény van. There are 613 different laws. Már a száma is sok. It's a lot. De lerövidítette ezt nekünk az Úr 10-be, 10 parancsolatban. But the Lord summed it up in 10 commandments. Azt se tudtuk megtartani. We were not able to keep that either. Mindegyiket megszegtük. We broke every single one of them. De még a 10 is sok, mert ha most megkérdezném, hogy ki tudja a 10-et, nem biztos, hogy mindenki tudná. But even 10 is too much, because I'm not sure every one of you can list the 10 commandments now. Ezért összetömörítette kettőbe. So the Lord really made it concise and brought it down to 2 laws. Szeresd az Urat. Love the Lord. És szeresd a fele barátodat. Love your neighbor. Ezt a kettőt. These 2 things. Ezt a kettőt, ezt általában még megjegyezzük. It's kind of easy to De ez nem jelenti azt, hogy meg is tartjuk. But it doesn't mean that we keep it too. Pedig Jézus azt mondta, hogy ebbe az egész törvény és proféták és minden össze van foglalva ebbe a kettőben. But Jesus said that in these 2 laws, it contains all the law and the prophets. És még ezt a kettőt se tudjuk megtartani. And we can't keep these 2. És amikor olvassuk ezt a 2, 10 vagy 613-at, ki mennyit szeretne. So when we read these 2, 10 or 613 laws, csak meggyőz bennünket arról, hogy jaj, ez egy sebességtábla, ezt átléptem. It will just convict us that this is a regulation and we transgressed. És eddig én azt hittem, hogy én egy jó ember vagyok. So until now I thought I was a good person. De itt van a tábla, ami megmutatja, hogy átléptem, törvényt szegtem. But here's the sign that shows me that I transgressed. A törvénynek ez az egyik célja, hogy rámutasson arra, hogy bűnösök vagyunk, és hogy megmondja azt, hogy mi a bűn. That's one purpose of the law, to point out that we are sinners and to tell us what sin is. És a magyar nyelv az annyira szép nyelv. Hungarian is beautiful. Mert hogyha azt mondjuk, hogy rosszat követel, akkor még hivatalosan is azt mondjuk, hogy bűntényt követel. Because when we say somebody is transgressing the law, we say it's a crime, it's a sin. Az angolok azt mondják a bíróságon, hogy hibás. Mi azt mondjuk, hogy bűnös. In an English court, you would say they are guilty, that they made a mistake. In Hungarian, you say you are sinner. Bűnös. You sinned. Ez mutatja meg, hogy mi a bűn és mi a nem bűn. So the law shows you what is sin and what is not sin. Ez az első célja. That's one purpose. A második célját a 22-es versben olvassuk, a harmadik. The other purpose we find in chapter 3 verse 22. Azt írja, hogy az egész emberiség a bűn rabságában él, és csak hit alapján kaphatják meg az ígéretet azok, akik Jézus Krisztusban hisznek. We are all prisoners of sin, so the only way to receive God's promise is to believe in Jesus Christ. Felfedi a törvény nekünk azt, nem csak, hogy mi a bűn, hanem azt is, hogy mi a bűn rabságában élünk. The law doesn't only show us what sin is, but it also shows us that we are the slaves of sin. Azon a területen az életünkben, amelyik, ahol az életünknek több területén is bűnt követünk el, ott bele vagyunk ragadva a bűnbe, mint egy börtönbe. If there are areas in your life where you sin and then again, then you become a prisoner and you become bound up or stuck in that area. És sokan ezt nem is fogják föl, hogy rabjai a bűneiknek. Many people don't have a sense of being bound up and being a prisoner. És a példabeszédek hat elmondja azt, hogy a saját bűneink kötöznek meg bennünket, a bűneink rabságában élünk. And in Proverbs chapter 6 we read that we are prisoners and we are bound up by our own sins. És ezt mutatja, ezt is a Biblia, a törvény mutatja meg nekünk, a törvény része. And we only know this from the law. Hogy be vagyunk kötözve a bűneinkben. That we are bound up by sin. Egyik ismerősöm megbetegedett. A friend of mine got sick. És felírtak neki egy antibiotikumot. They prescribed him antibiotics. És az orvos kikötötte, hogy igen, de ezt úgy kell szedni, hogy nem ihatsz mellé semmi alkohol. But the doctor pointed out that he cannot drink any alcohol while he's taking this medication. Semmi probléma. He said no problem. Eltelt egy nap. And after one day has gone by. Eltelt két nap, három nap. After 2-3 days have gone by. Már a veríték várta ki. He was sweating. És visszament az orvoshoz, hogy nem lehetne egy olyan antibiotikumot, ami mellé lehet inni is. And so he went back to the doctor and said, "Doctor, can you give me some other medication that so I can have a drink?" Akkor ismerte fel, hogy bár ő addig úgy gondolta, hogy nem alkoholista és nem él az alkohol rabságába, felismerte, hogy három napot nem bírt ki alkohol nélkül. Until then he was denying the idea that he was an alcoholic and bound up by alcohol, but then he realized that he could not live without it for 5 days. Mielőtt valaki félreértené, nem azt mondom, hogy ha valaki iszik minden nap egy pohár sört, az alkoholista. I'm not trying to say that if you drink a glass of beer every day you are an alcoholic. De hogyha te ilyen vagy, hogy iszol minden nap egy pohár bort vagy egy pohár sört, próbáld ki azt, hogy kibírod-e mondjuk 2 hónapig sör vagy bor nélkül. So if you do that regularly, you can test yourself and maybe try to go 1 month or 2 months without drinking anything. És akkor kiderül, hogy a rabja vagy-e vagy sem. And then you will know whether you are a prisoner of this or you are free. De a törvény, az a 613 törvény mutatja meg nekünk, hogy a bűneinknek a rabjai vagyunk. So this great number of laws shows us that we are prisoners of our own sin. Rabságban élünk, és a börtönből nincs más módunk kitörni, csak hogyha valaki jön és megment bennünket a börtönből, a rabság láncaiból. Since we are locked up from the prison, there is no other way to get out or walk out. Only if somebody comes and makes you free. Tehát a törvény célja az, hogy megmutassa nekünk, hogy mi a bűn. So the purpose of the law, first of all, is to show you what sin is. Hogy mennyire bele vagyunk ragadva a bűneink rabságába. How much you are a prisoner, how much you are bound up by this sin. Harmadik célját a 23-as versben olvassuk. Azt olvassuk, hogy a törvény őrzött bennünket. And the third purpose is found in verse 23 of the same chapter, which says we were guarded by the law. A törvény megvédett bennünket. It was protecting us. A törvénynek az is célja, hogy megvédjen bennünket az extrém őrültségektől. Because the law serves the purpose of protecting humans from extreme craziness. A törvény az, ami segít bennünket abba, hogy még egy nem hívő világban is, hogyha az országaink törvényei biblikus alapúak, akkor valamilyen szinten rend van. The law of God will help even in a non-believing world, in a pagan world, if their system, a judicial system, is based somewhat on biblical principles, that it protects the country from complete chaos. Ezt a védelmet élvezzük helyek közel itt Magyarországon is. This is why in Hungary we have a situation which is more or less okay. A törvényről az is nagyszerű dolog, hogy Isten még a szívekbe is beleírja, akár hisz az ember Istenben, akár nem. Great thing about the law of God is that he will put it on our hearts, whether somebody believes or not. A Galata 2-ben pont arról ír, hogy beleírja Isten az ember szívébe a törvény. In Galatians chapter 2, the word explains that the Lord will put his law in our hearts. És valamennyire érezzük azt, hogy amit csinálunk, az jó vagy rossz. And so you have a sense of what is right and wrong. És nagyon sokan ez alapján, a lelkiismeret alapján élik az életüket. So many people live their lives based on what their conscience tells them. Valaki nagyon megkeményíti a fülét a lelkiismeretével szemben. Some people harden their hearts and they don't listen to the voice of their conscience. Van aki meg olyan nagyon lelkiismeretes, aki hallgat a lelkiismeretére. And some people really take heed of what their conscience is suggesting. És hazudni nagyon nehéz először, amikor hazudsz. It's very hard to lie for the first time you do it. A gyerekeken annyira jól le lehet követni. You can see it in children. Mert remegnek és fizikailag rosszul vannak. They are shaking, they are feeling bad. Először. First time. De ha sikerül nekik egyszer végigcsinálni. But if they pull it through, akkor már könnyebb lesz megkeményíteni a szívüket a lelkiismeretüknek. The next time it's going to be easier to harden their hearts and to shush their conscience. Már nem remegnek annyira. So next time it's easier, they're not shaking so much. És mire elérik a iskoláskort vagy felnőttkort? felnőtt kort, by the time they reach school age or adulthood, legtöbben olyan profin csuklóból hazudnak, mint hogyha a világ legtermészetesebb dolga lenne. They are professional liars. De nem csak, hogy a hazugság, bármi más. But it can be anything else. De ott bele van írva a szívünkbe, hogy ez rossz. But it's inscribed on the tablets of our hearts that this is bad. És az ember vagy hallgat a lelkiismeretére, vagy nem. So you either listen to that voice or you don't. De a törvény célja az az, hogy megvédjen. But the law of God is to protect és you. És amire azt érzed, hogy rossz, az nem azért érzed azt, hogy rossz, mert Isten valami jótól akar visszatartani, hanem azért van, mert meg akar védeni. So when you feel that you shouldn't be doing something, it's not because God wants to keep you from something fun, but it's because he wants to keep you from something bad. És lehet, hogy elsőnek nem érted azt, hogy ez most miért jó nekem. We might not understand initially why it's good for me if I don't do that. De Isten mindenkinek oda a szívébe beleírta, hogy mi a jó, meg mi a rossz. But God put it in our hearts, what's good, what's bad. És az, hogy ha valaki azt gondolja, hogy mondjuk ölni jó dolog, az nagyon kemény agymosáson és nagyon kemény szív megkeményítésen van túl. So if somebody gets to a point where they think that it's okay to kill somebody, they have hardened their hearts, they have reached a point and they've been brainwashed in their lives. De hogy valaki mondjuk meg az életét áldozza azért, hogy egy bálnát megmentsen, de azért is életét áldozza, hogy az abortusz legális legyen, az megkeményítette a szívét. And if there is somebody else who would spend their whole lives trying to save the life of one whale, for example, but at the same time they're also fighting for the right of women to get abortion, that they have hardened their hearts. Nem a bálnák ellen beszélek, értitek? It's not against the whales. De a törvény az egy, mint egy védő pajzs adatot nekünk. So the law is like a protective shield which is for us. És a korlátok azok bizonyos értelemben jók az ember életében. And certain boundaries are a good thing in our lives. És persze azt gondolja az ember, hogy a korlát nem olyan jó. You might not think that the boundaries is a good thing. De mondjuk, hogyha egy szakadék szélén van és megóvattó, hogy oda beleessél, akkor nagyon jó a korlát. But if there is like a fence put up and behind the fence there is a huge cliff and you would fall into that gap, then it's a really good thing that something protects you. Az a jó, hogy Isten tudja, hogy mitől kell bennünket megvédeni, mert ő alkotott bennünket, és pontosan ismer minket. And since God created us, he knows us perfectly, he knows what he needs to protect us from. És hogyha engedünk az ő törvényének, akkor leszünk igazán szabadok. So if we listen to his law, if we give in and yield to his law, that's when we are going to be free. A gyerekeknek is ezt tanítjuk. That's what we should teach our children. Amikor elengedjük először a nagy szobába, négy kézláb mászik. When they are babies, they are crawling and you let them go in the living room. És az anyukáknak csillog a szeme, hogy hányszor kellett elmondani a gyereknek, hogy azt nem bántjuk. Csillog itt most a teremben. Oh, and so the moms, all the moms. I can see your eyes are sparkling. Like I remember. So how many times you had to tell the baby, don't touch that, don't do that. És akkor, amikor a gyerek megtanulta. So when the baby learns that. Akkor jött az igazi szabadság, mert akkor mászhatott szabadon. That's when they had real freedom because they could go around without hurting themselves. Nem volt állandóan az anyjuk a nyomukba, hogy az se szabad, az se szabad. Their mama didn't have to follow them all the time telling them don't do this, don't do that. Vagy gondoljatok egy kutyára. Or think of a dog, for example. Hogyha egy kutya azt csinálja, amit akar, mert szabadnak gondolja magát. If a dog thinks it's free to do anything it wants. Azt harap meg, akit akar. It can bite anybody he wants. Azt szed szét, amit akar. Just chew to pieces everything he wants. Az a kutya előbb-utóbb láncra verve végzi. That dog will end up on a chain. És a nagy szabadságát egy láncon fogja megtapasztalni. And the freedom will end being chained. De az a kutya, aki megtanulja, hogy nem szabad harapni, szétszedni dolgokat. But if you teach a puppy to behave, not to bite, not to chew on stuff, akkor ezt nem kell sosem megkötni. You don't have to bind that annak dog. Szabadsága van, hogy arra menjen, amerre akar. It's going to be a dog free to go wherever it wants to. Isten a törvényt, ezt a 613-at, ami védelmünkre írta. And God has given every single one of these 613 different regulations to protect us. Azért, for our benefit. Hogy megvédjen minket valami rossztól. To protect us from something bad. Ami nekünk rossz, ami velünk tenne valami rosszat. Something that would hurt us, something that would harm us. Tehát a törvény nem arra való, hogy Istennel jó legyen a kapcsolatom, nem azt mutatja meg, hogy tudsz Istennel jó kapcsolatot kialakítani. The law doesn't show you how to have a good relationship with the Lord. Hanem 19-es vers megmondja, hogy mi a bűn, mi a rossz. But it tells you what is right, what is wrong. A 22-es vers megmondja, hogy a bűneink rabságában élünk. Verse 22, it tells you that you are a prisoner of the sin. Ezeket megmutatja, mert a törvény nélkül eddig nem biztos, hogy tudtad, nem biztos, hogy rájöttél. Because you wouldn't know this without the law, so it points you to that. De a törvényt olvasva egész biztosan megbizonyosodhatsz róla, hogy ez így van. Reading the law, you will have no doubt. A harmadik célja a törvénynek, hogy védőfalat alkosson. Purpose number three is to serve as a protecting wall around you. Megőrizzen bennünket a bajtól. To save you from evil and harm. És mindezeket összefoglalva azt mondja a 24-es versben, hogy hármas fejezet 24-es versen, így tehát Krisztus megérkezése előtt a törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk. So it sums it up in verse 24 of chapter 3. The law was our guardian and teacher to lead us until Christ came. Hiszen azóta már hit által válhatunk Isten számára elfogadhatóvá. So now, through faith in Christ, we are made right with God. Összefoglalja, hogy a törvény olyan, mint egy Krisztushoz vezető iskolamester. So he sums it up saying that the law is like a school, it's like a teacher, a schoolmaster. Akkori időkben a gazdag rómaiaknak volt pénzük arra, hogy felfogadjanak egy nevelőt, egy rabszolgát, aki felneveli majd a gyerekeit. In those times, the wealthier Roman families hired an instructor, somebody who would teach their children. És ezek az iskola mesterek tanították ezeket a gyerekeket arra, hogy majd hogy uralkodjanak, hogyan bánjanak az apjuk örökségével. So the schoolmaster, his job description was to teach the kids how to rule when they go up and how to handle the family heritage. Felkészítse őket, hogy megkapják az apjuknak az örökségét. The schoolmaster would prepare them to enter into that heritage. És felelősség teljesen tudjanak majd azzal bánni. With responsibility. Éppen ezért a legfontosabb feladatuk az volt, hogy jellemet formáljanak. So the most important job of such a schoolmaster was to shape character in the children. Pál azt mondja, hogy a törvény, ez a 613 törvény pont ilyen, mint egy iskolamester. So Paul is likening the law to such a schoolmaster. És ebben az iskolában semmi más nem lehet hallani, csak azt, hogy te bűnös vagy. And what you hear all the time in this school is you are a sinner. Te bűnös vagy. You are a sinner. Te bűnös vagy. You are a sinner. És te bele vagy ragadva a bűneidben. You are stuck in your sins. Reménytelenül ki nem tudsz mozdulni a bűneidből. You are hopelessly bound up, you can't move. És semmi reményed és esélyed nincs arra, hogy ebből kikeveredjél. You have no hope and no way to get out. Szükséged van valakire, aki ebből megment. You need somebody to save you, to get you out. És ebből az iskolából akkor lehet végezni, hogyha ezt megtanultad. So when you can only graduate from this school when you learn that. Mindaddig, amíg egy szikrányit is azt gondolod, hogy van remény arra, hogy magamat megmentsem, addig nem engednek el, nincs diploma. And you will never get your degree until you just think for a moment that you can save yourself from your sin. Amikor megérted és teljes szíveddel el is hiszed, hogy bűnös vagy, hiány vagy Isten dicsőségének, nem vagy olyan tökéletes, mint ő. When you fully comprehend and accept that you are a sinner and you are not as perfect as God. És amikor megérted azt és egyet is értesz azzal, hogy a bűneid rabságából reménytelenül nem tudsz kiszabadulni egyedül. When you understand and agree with God who is saying that you cannot get out of your sin on your own. És amikor egyet értesz azzal, hogy szükséged van valakire, aki jön és kiment ebből az egész helyzetből, akkor bízhatsz Krisztusban és elengednek ebből az iskolából. And when you agree that there is nobody else except for Christ who can save you from this situation, then you are done with your studies. És bízhatsz Krisztusban. And you can trust Christ. És bízhatsz abban, hogy az ő értet hozott váltsága, megváltása az elég ahhoz, hogy élhess. You can trust that the redemption of Christ is enough for you to live. És itt olvassuk az egyes verstől, hogy ezzel azt szeretném mondani, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgától, pedig már akkor is minden az övé. Mégis nevelőszülők, gondviselők felügyelete alatt él az apja által meghatározott ideig. So back in chapter 4 we read that if a father dies and leaves great wealth for his young children, those children are not much better off than slaves until they grow up, even though they actually own everything their father had, but they have to obey their guardians until they reach whatever age their father set. Azt mondja, hogy a törvény így őriz bennünket, amíg az édesapánk azt nem gondolja, hogy itt van az idő. In the same way, the law is guarding and protecting us until our father says it's time. A római kultúrában az volt a jellemző, hogy az apa döntötte el, hogy mikor kész a fia arra, hogy átvegye az örökséget. In the Roman society, it was always the father who decided what was the right time for his children to enter the inheritance. Ő döntötte, hogy kész-e már a gyerek arra, hogy felelősségteljesen belépjen a felnőtt korba. The father decided whether the children were mature enough to responsibly take over. És ez az ünnepség március 17-én volt minden évben. They had a celebration every year on the 17th of March. És az a apa, aki úgy gondolta, hogy a gyerek elérte ezt a kort, ott abban a családban megünnepelték ezt az ünnepséget, és úgy hívták, hogy Liberália. So on that day, in those families where there were children who reached that particular age and the father decided that it was the right time, they celebrated this feast called Liberalia. Hát a nevében is benne van, hogy felszabadítás ünnep. Even in its name, it's there in the name, Liberalia, to liberate, set free. A gyermeket akkor felszabadították a gyermeki státusz alól. So the children status of a child was done away with. És felnőtt lett belőle. And the children were officially accepted and recognized as adults. És egészen addig, amíg ez meg nem történt, addig nevelőszülők alatt volt. But until that happened, they were submitted to these guardians. És nem nagyon lehetett megmondani a különbséget a szolga és a gyerek között. There was not much difference between a slave and a child. Annak ellenére, hogy a gyerek már akkor örökese volt mindennek. And of course the child was in theory inherit the heir of all the wealth. De még nem volt az övé, nem jött el az idő. But they didn't have it because the time hasn't fully come. Azt mondja a hármas versben, hogy ugyanígy mi is, amikor még olyanok voltunk, mint a gyerekek, haszontalan emberi szabályok szolgái voltunk. Hármas vers. In verse 3, and that's the way it was with us before Christ came. We were slaves to the spiritual powers of this world. Ez nagyon fontos, hogy itt a haszontalan emberi szabály, az nem emberi szabály, hanem a világnak a szabályai. The spiritual powers of this world means human wisdom. Az úgy is lehet fordítani, mint a legalapvetőbb alap elvek. Ezt jól elmondtam, ugye? Legalapvetőbb alapelvek. It's like the basic principles that run the world. És az egyik legfontosabb alapelv, amiben bele vagyunk ragadva Krisztus nélkül, az, hogy minden, amit az életben elérek, az azért van, mert megérdemlem. One of these basic principles of human wisdom is that everything that I have in this life, I have because I deserved it. És ezt rágják bele a gyerekekbe a szülők. The parents are teaching their children that. Ez az, amit belerág az iskola rendszer a gyerekekben. The school system is teaching them. És ezzel nincs semmi baj, mert hogy ez egy világegyetemes törvény. It's a universal law and principle. Ugye, amit vet az ember, azt aratja. What you sow, you will reap. Bibliában is háromszor benne van. It figures in the Bible three times. Úgyhogy talán jó, ha tudjuk és megértjük. So it's something that it's good to know that. Ha kukoricát szeretnék szedni, akkor kukoricát kell vetni, nem almát. If you want to reap corn, then you have to sow corn and not plant an apple tree. Hogyha élsportoló szeretnél lenni, akkor ahhoz edzeni kell. If you want to reach success in sports, you have to train. De fordítva is igaz, hogy amit csinálsz, az annak a végeredményét fogod élvezni. But it's true the other way around. If you do something, you are going to enjoy the result. A bejgli az most így tekeredik. The bejgli, the Christmas kalács is whirling like that. De nem sokára így fog tekeredni, így körbe-körbe. But in a few days it's going to be whirling around your waist. És minél többet teszel, annál nehezebb leszel. The more you eat, the heavier you get. Ezt nagyon szépen mondtam, ugye? Minél többet vagy lusta, the lazier you are, annál kevesebbre fogod vinni. The less you will reach in your life. Hát ez folyamatosan erről tanít a törvény is bennünket. That's what the law is teaching. És a világegyetem is erről tanít. And bennünket. The world is teaching you the same thing. Ezzel az egyetemes alapelvel nincs semmi baj, mert nagyon sok minden így működik a világban, és ezt tudnunk is kell. Some of these basic principles are good because this is how the world is working, and we have to know them. De ezt az egy törvényt és ezt az egy gondolkodást meg kell törnünk akkor, amikor az Istennel való kapcsolatunkra gondolunk. But you have to overstep that principle when you want to have a relationship with God. Az Istennel való kapcsolatodban ebből a törvényből felszabadít Isten. Because in your relationship with God you are freed from this law, from this very law. Ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatom nem attól függ, hogy mit ért. Meaning that my relationship with God does not depend, is not defined by what I deserve. Hanem őtőle függ. But it depends on the Lord. Ő benne van ok arra, hogy szeretetet és kegyelmet és megbocsátást adjon. The reason for this relationship and to give me grace and forgiveness is in Him. És ő leli örömét abban, hogy szeret engem. And He finds joy in loving me. És ő az, aki a kertbe jön és keres és kérdezi, hogy hol vagy, mert szeretnék veled együtt járni. He's the one that comes to the garden looking for me and asking where I am because He wants to walk with me. És ő az, aki a Zsidó 11-ben amikor ír az ószövetségi szentekről, nem a hibáikat hánytorgatja föl, hanem azokat a részeket az életükben, ami gyönyörűséges. And he is the one who, when he talks about the Old Testament saints in Hebrews chapter 11, he is not pulling out things from the past which were ugly, but he's remembering those things which were beautiful. Egy csodálatos ajándékot kaptam karácsonyra. I got a beautiful gift for Christmas. A lányaim rajzoltak egy könyvet. My daughters made a book for me. És rólam szól a könyv. It's a book of drawings and it's about body. Nem, ez a csodálatos, hogy rólam. That's not why it's wonderful. Hanem az a csodálatos, hogy engem látnak. But the wonderful thing is the way they see me. És minden lapon valamit csinálok. And so on every page I do something. És érdekes, egyetlen egy lapon se volt, hogy papi megfenyít. And there was no page with me spanking them or rebuking them. Arról se volt rajz, hogy papi megint azt mondja, hogy 7 óra 30 fogmosás lefekvés. And there was no a page or no picture of me telling them it's 7:30, brush your teeth and go to bed. Nem volt, nem lehet tévét nézni, ilyen rajz se volt. There was no picture showing me telling them you can't watch TV. És az egyetlen sírós kép is arról szólt, amikor sírunk azon, hogy megszületett örömünkben. And the only a picture with tears on it was the one then when they were babies and we were holding them and we were crying. És csak megolvasztott a szívemet, hogy Isten így lát bennünket. So it really just blessed my heart to think that God sees us this way. Hogy nem látja azokat a részeket, amik nem jók. He forgets, he doesn't look at the parts which are not good. Ami fájdalmat hoz neki. The things that hurt his heart. Ami engem pusztít. The things that destroy me. Mert a kegyelméből, a szeretetéből így néz engem. Because out of his grace and his love, he looks at me that way. És ő megmondta az 1 János 1-ben. And in 1 John 1. Azt mondja, hogy ha egyetértesz vele a bűneidben, hogy igen, bűnös vagyok, igen, bele vagyok ebben ragadva. He says if you agree with him that you are a sinner. Bocsáss meg, menj ki engem ebből. And you ask for forgiveness and for rescue. Akkor ő hű és igaz, és megbocsátja. Faithful and true and he forgives. És elfelejti, és soha meg nem emlékezik róla. And he forgets and he will remember those things no more. Soha meg nem emlékezik róla. Not anymore. És Istennél nincsen a mennybe egy olyan hátsó szoba, ahol az összes ilyen rossz dokumentumban. He doesn't keep the X files in heaven somewhere, those files where the nasty things that we did somewhere in the back room. Bűnünk, meg nem tudom, mi föl van sorolva. Listing all our sins and failures. Hogy bármikor kivehesse az adulapot, ha szükség van rá. So he can always pull the ace and just. Nem, nála nem létezik ilyen. He does not have those things. He doesn't remember. És ő úgy döntött, hogy a szeretet és a kegyelme alapján így fog hozzánk viszonyulni. So he decided that he's going to relate to us based on his love and grace. És nem csak, hogy nem vagyunk bűnösök. Nem vagyunk. A szemében. A szemében nem vagyunk bűnösök. So in his eyes we are more than forgiven. Hanem, hogy a gyermekei vagyunk. We are his children. Mindez akkor, hogyha valaki rábízta az életét Krisztusra. Only if you trusted your life and accepted Christ. Mindez, hogyha valaki kijárta már a törvény iskoláját, és eljutott oda, hogy bűnös vagyok, és bele vagyok ragadva, és magamtól reménytelen, hogy kimeneküljek ebből. Szükségem van egy megmentőre. Only if you're done with your studies in law and you realize that I am bound in this situation, I cannot get myself free and I need somebody to come and save me. És ezért bízok benned, Krisztus. So I trust you, Lord. Bízok benned, hogy kifizetted az árat a kereszten. I trust you, Christ, that you paid the price on the cross. Mert te úgy döntöttél, hogy szeretsz engem. Because you decided you wanted to love me. És nem azért, mert olyan nagy szeretnivaló dolgokat csinálok. Not because I do lovable things. Hanem egyszerűen azért, mert te úgy döntöttél, hogy engem akarsz szeretni. But because you decided you wanted to love me. És a sok mindenki közül engem választotta, hogy engem szeretni akarsz. And out of so many people you picked me and you wanted to love me. És köszönöm. És and I thank you, Lord, and I accept that. Elfogadom ezt az ajándékot. And I will take that gift. Most karácsonykor a gyerekeinknek semmi problémája nem volt azzal, hogy elfogadják az ajándékokat. At Christmas time, my children did not have a problem with accepting gifts. Sőt, több napi erőbe és munkába került, hogy kicsit visszatartsuk őket attól, hogy korábban fogadják el az ajándékokat, mint ahogy mi szeretnénk. They were ready to receive the gifts so much earlier, so we kind of had to keep them back from that. De az ajándék nem a tiéd addig, amíg el nem fogadod, hiába adja az adó. But the gift does not become yours until you accept it. De hogyha elfogadod ezt az ajándékot, akkor a tiéd. But if you accept the gift, then it's yours. És hogyha egyetértesz Istennel azzal, hogy igaz az, amit a törvény iskolájába tanultál. So if you agree with God and if you agree with all the things, all the subjects he's teaching you in his school of law. Ő hű és igaz, szeret és megbocsájt. He's faithful and true, he forgives and forgets. A diplomaosztón egyetlen egy mondatot kaphatsz a törvény iskolából. When you graduate from law school, there is only one sentence he will tell you on your graduation day. Az, hogy ő az Jézus Krisztus, aki megment téged. It is Christ, it is Jesus Christ who saves you. Ő rá figyelj. And look at him. Ő benne bíz. Trust in him. Az ő kereszten elvégzett áldozatára tekints. His sacrifice on the cross, you should look at that. Hogy mindenki van fizetve. Everything is paid for. Minden. Fully. És amikor jönnek a kárhoztatások, So when condemnation comes, amikor jönnek mások és azt mondják, hogy vissza kellene iratkozni abba a suliba. When other people come and they suggest that you should go back to school. Mert mi volt a 614. törvény? What was the 614th law? Olyan nem is volt. There was not. Látod, vissza kellene iratkozni, mert nem tudod mind a 613-at. And then you say that doesn't exist, and then they say you should go back to school because you don't know all the previous ones. Akkor el lehet mondani, hogy én már végeztem. You can say I got my degree, nekem van diplomám. I have my diploma. És Jézussal járok. I'm walking with Jesus. És jó kapcsolatom van ő velem. And I have a wonderful relationship with him. Mert megértettem azt, hogy csak is a benne való bizalom által lehetséges ez. Because I understood that it's possible only through trusting him. De nem csak, hogy megváltott bennünket ezekből a szabályokból. The Lord didn't only rescue us from this law. Azt olvassuk a 4-es versben, hogy amikor eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. In verse 4 we read, but then the right time came, God sent his son, born of a woman. A törvény ideje alatt élt, hogy felszabadítsa a törvény uralma alatt élő embereket. Subject to the law, and God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law. Így bennünket Isten a maga fiaivá fogadhasson. So that he could adopt us as his very own children. Nem csak, hogy nem vagyunk bűnösök, megváltottak, nem csak, hogy nem vagyunk börtönben, rabságban élők, hanem szabadok, hanem az ő fiai is vagyunk. So beyond being forgiven, beyond being rescued from prison, we are adopted and we are children of God. Isten nem csak azért mentett ki a börtönből, mert megszánt téged, hogy szerencsétlen. God didn't only get you out of prison because he had mercy and he thought, oh, the poor miserable human. Hanem azért váltott ki a börtönből, mert azt akarta, hogy gyerekévé fogadhasson. He freed us from the prison to adopt you as a kid. Pont azon gondolkoztam tegnap, hogy hányan vannak, akik árvák fele szolgálnak, főleg ilyenkor karácsony tájékán. Yesterday I was thinking about all the ministries serving towards orphanages. Olyan sok embernek a szíve megindul ilyenkor, ajándékokat, mindent küldenek nekik. Many people's hearts are moved towards these orphan children and they send gifts to them. És persze értik ezt, érzékelik ezt, hogy szeretetből kapják. And those kids, of course, they know that these things come out of love. De még sincsenek tömegesen ott az emberek, se karácsonykor, se máskor, hogy örökbe fogadják őket. But people are not flooding the orphanages at Christmas time or any other time to adopt these children. Nem tudom, értitek-e, hogy Isten megmenthetett volna a bűneink rabságából bennünket, és segíthetett volna nekünk úgy is, hogy nem fogad bennünket a fiaivá. So you have to understand that the Lord could have saved us, could have had mercy on us and forgiven us without adopting us. Küldhette volna a mentőcsomagot. He could have sent a rescue package. És dönthetett volna, hogy jó, rendben, szerencsétlenek vagytok, kifizetem értetek az árat. And he could have said, oh, you are so miserable, you can't do it on your own. You know what? I'll pay for you. Jó napom van. I have a good day now. Én magamba találom az okot. I find the reason in myself. Kegyelmes akarok lenni. I want to be gracious. Szabadok vagytok. Okay, you're free. De nem fogad a fiaivá bennünket. But then he could stop there and say, I don't want to adopt them. Ez olyan, amikor egy otthontalannak segítek és összerakok egy kajacsomagot. It's like helping a homeless person. You put together a food package. Viszek neki ruhát. You find some used clothes. És ha igazán akarok segíteni, keresek neki munkahelyet. If you really want to help them, you find a job for them. Még esetleg egy helyet, ahol lakhat. Or maybe a place to stay. De nem mondom neki azt, hogy te gyere már, szeretnélek örökbe fogadni. But I'm not likely to tell him, please move. In with us. Gyere, lakjál velünk. I want to adopt you. Éljél velünk. Live with us. Mindenem, ami az enyém, legyen a tiéd. What I have is yours. Itt írd alá, tied mindenem. Sign everything. Everything I have te is yours. Te leszel az örökös. You're gonna be the heir. Hányan csinálják ezt? How many people do that? Nem tudom, értitek, hogy Isten szeretete sokkal több volt annál, hogy a nyomorunkon, meg a szerencsétlenségünkön meginduljon és megsajnáljon bennünket. So please understand that the love of God reached much further than just having mercy on us and rescuing us. Hanem fiaivá fogadott, örökbe fogadott bennünket. But he adopted us and he took us in as his own children. Azt hiszem, ez a szeretetnek a csúcsa. I think there is not greater love, no greater love than this. És tudjátok, hogy milyen az, amikor valakit örökbe fogadnak, de az, akit örökbe fogadnak, nem annyira érzi magát kényelmesen ebbe az örökbe fogadott állapotban. Hát tudjátok képzelni? Can you imagine what it feels like when somebody is adopted, but they are not very comfortable, the person who is adopted is not very comfortable and confident about this. Isten tudja, hogy milyenek lennénk. The Lord knows that we would be like that. És lehet, hogy te is küzdködsz ezzel, gondod van ezzel. Maybe you're struggling with that. De azt mondja Isten a hatos versben, mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a szívünkbe, aki így kivált, Abbá, azaz édesapám. But because you Gentiles have become his children, God has sent the spirit of his son into your hearts, and now you can call God your dear father. Isten elküldte a Szent Lelkét. He sent his Holy Spirit. Jézus azt mondta, hogy elmegyek az Atyához, és megkérem, hogy küldje el az ő lelkét. Jesus said, I'm going to the Father now, and I'm going to ask him to send his Spirit. És elküldte, és aki hisz ő benne, aki rábízta az életét. So whoever believes in him and trusts his life. Annak a szívében ott van Isten Szent Lelke. To God, the Spirit of God is in their hearts. És ez a lélek nem más, mint a befogadás, az örökbefogadásnak a lelke. And this spirit is none other than the spirit of adoption. És a szívedet és a lelkedet úgy formálja. And it shapes and transforms your heart in a way. Hogy belülről a szívedből tudj kiáltani neki, hogy édesapám. To make you able to cry from your heart, Daddy. Ahogy egy gyermek az apjához rohan. Just like a kid is running to its father. És amikor meg hazajövök. When I get home. És nyílik az ajtó. And the door opens. És jönnek, sikítva rohannak hozzá. And my kids run screaming to me. Apa. Daddy, Daddy. Nekik ott van az a lélek, az a lelkükben, hogy én az édesapjuk vagyok. They have that spirit, that knowledge in their hearts that I am their father. Nem kételkedek, hanem most tényleg ezt elhiszed? They are not standing there doubting if I'm really that. Ha más nézi, sem kételkedik bennem. So if you looking at this scene, you will have no doubt. De a legjobb az, hogy ők nem kételkednek bennem. But the best thing about it is that they have no doubt. I love them. De hogy jössz Istenhez? So how do you come to God? Benned van ez az örökbefogadásnak ez a lelke. Do you have the spirit of adoption? Hogy apa, édesapám. Dad. Ez az öröm. That joy. És van, aki lehet, hogy azt gondolja, hogy ez szentségtelen ilyet mondani. Some people think it's blasphemy to say such a thing. A Szent Írás mondja ezt. But because the Holy Scripture says that. És az írás tudók annyira szentnek tartották Isten szavát, hogy mielőtt leírták, hétszer kimosakodtak, bemosakodtak. The Pharisees and the scribes thought that the name of God was so holy that they had to wash themselves 7 times and everything before they could write it down. És utána megszámolták a betűket, a betűk számértékét, hogy mindent jól írtak el. And then they counted the numerical value of the letters to make sure they made no mistake. Hálás vagyok érte. I'm thankful for that. Dicsőség az Úrnak ezért. And glory to God. Hibátlanul meg lett őrizve az eredeti szöveg. Because the scripture, the original text was protected. Irodalmilag, történelmileg, akárhogy nézzük, a legmegbízhatóbb szöveg, ami létezik a világon. That the Bible is the most trustworthy and most authentic text historically or from a linguistic point of view. And a következő megbízható írás az a Mormonok könyve. And then that the next following in the list is the Book of Mormon. Ezért sokan mosolyogtok. You're smiling. Annak csak a fele nem igaz. It's like 50% true. De legalább a fele igaz. But it's the next. But half of it is true. De a Biblia 100%-ban megbízható. But the Bible is 100% reliable. És azért lett megőrizve az eredeti szöveg, mert így, ilyen szentségben másolták. and it was the reason why we have the Bible, and it's so reliable because the scribes were paying so much attention to that work. De amikor Jézus eljött, when Jesus came, akkor mikor megkérdezték, hogy taníts bennünket imádkozni, and the people asked him to teach them to pray, akkor felmerte a kezét és azt mondta, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. And he lifted his hands and said, our Father who are in heaven. És azt tanította nekünk, hogy mi is így közelítsünk Istenhez. And he taught us to approach God in the same way. Hogy az ő lelke által kiáltsuk azt, hogy édesapánk. That through his spirit we should cry out, Daddy. Édesapánk. Dad. És nem ilyen távolság tartom, hogy Uram, mindennek királya. Not coming from a distance like God of all. És az is igaz. And, but of course it's true, it's God van, of all. Van, amikor így szólítom meg. Sometimes that's what you call him. Amikor magamat akarom emlékeztetni arra, hogy minden az ő kezében van, ő uralkodik. To remind yourself that everything is his and he holds everything in his hands. Bodi, nyugi, nem kell pánikolni, ő a király, a királya. His King of Kings. De amikor én őt akarom megszólítani, akkor mint édesapám szólítsa meg, ahogy Jézus tanított minket. But then Jesus taught us to talk to him like a dad és when we pray. Isten ezt a lelket küldte nekünk. And so God has sent this spirit to us. Hogy így viszonyuljunk. To relate to him as a dad. Nem atya, mint katolikus pap. Not like a holy father, like a Catholic priest. Hanem édes apa, apuci. But a daddy. És ez nagyon fontos, mert Isten ezt ki akarta munkálni bennünk. Like God wants to work on that in our hearts. He wants us to understand. Mert ez az a legnagyobb bizonysága annak, hogy Isten szent lelke lakik a szívünkben, hogy újjászülettünk. This is the greatest testimony and seal of the Spirit of God indwelling us. Hogyha ez nincs benned, ez a lélek, ez az indulat Isten iránt, ez a szenvedély. If you don't have that heart, that passion and that confidence toward God, akkor nem pánikolni kell. And don't panic. Hanem oda kell jönni Istenhez. But you have to come to God. És megvallani a bűneidet. And confess your sins to him. Kérni, hogy szüljön ő újjá téged. Ask him to make you new, to be born again. Bíz abban az áldozatban, amit a kereszten ő elvégzett, hogy kifizetett mindent. Trust in the sacrifice and that he paid everything on the cross. És utána pedig kérd Istent, hogy küldje a szent lelkét a szívedbe. And then pray that the Lord would send his spirit into your heart. Hát azt mondja Lukács 11-ben, hogy aki kéri az atyát, hogy küldje a szent lelket, azt meghallgatja az Úr. In Luke 11, it says that whoever is asking the Holy Spirit for the Holy Spirit, the Lord is going to give it to them. Hogy ne adná meg azoknak, akik kérik tőlem. Because he wants to give it to them. Ő akarja adni. He wants to. How would he not give? És ha meg akarja adni, és adja is. So neked kell fogadni hitben. If you pray for it, he gives it to you. You have to take it in by faith. Azt mondja a 7-es vers, így azután többé nem szolga vagy, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös is, akit maga Isten tett azzá. Verse 7, now you are no longer a slave, but God's own child. And I think... Igen. Meg hogy inherit. And since you are his child, everything he has belongs to you. Azért nem rossz, nem? That's not bad. Előbb onnan indultunk, hogy bűnös vagy. The starting point was you being a sinner. A bűneid szolgaságában vagy. Prisoner of sin. Bele vagy ragadva, esélyed és reményed nincs arra, hogy kimenekülj onnan önmagadtól. Stuck in your sin without hope. De van egy megmentő. But there is a savior. Aki eljött, meghalt érted és megváltott. Who died for you, who redeemed you. Akiben bízhatsz. És ő megment. Whom you can trust and who saves you. És nem csak hogy megment, hanem Isten a fiává fogad. He doesn't only save you, he makes you his own child. Még a szent lelkét is adja, hogy belülről a szívedbe legyen ez a befogadásnak, örökbefogadásnak a lelke. He even gives his Holy Spirit to help you understand and respond to this. Hogy segítsen neked az ővele való jó, egészséges kapcsolatot megélni. To help you live out this healthy and intimate relationship with him. him. És még mindent örökölsz is vele együtt. Plus you get everything that he has as an inheritance. Isten a mi örökségünk. Because God is our inheritance. Azért nem rossz, hogy mindent öröklök, Istent öröklöm, Istennel jó a kapcsolatom. It's not a bad thing to have a good relationship with God, to inherit everything he has. Ahhoz képest, hogy reménytelenül a bűneimbe bele vagyok ragadva. If you compare it to where we started off. És ez akkor lett meg, amikor az idő teljessége elérkezett. And this happened when the fullness of the time came. És ez az idő mindenkinek az életébe eljön. And that moment comes in everybody's life. Vedd át ezt az ajándékot. So take the gift. És ha nem vetted át, akkor legyen a mai nap, amikor átveszed, ne halogass. If you hasn't taken that gift so far, take it today. Mert ma van a kegyelem napja. Because today is the day of grace. Ma. És ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. So today, if you hear his voice, don't harden your hearts. Atyám, köszönjük neked azt, hogy így szerez bennünket. Father, thank you for loving us so much. Köszönjük, hogy magadban okot találtál arra, hogy megments minket. Thank you that you found a reason in yourself to save us. Te tudod, Uram, hogy ki, hogy mindannyiunk szívében mi az, ami nehézségként van. You see the difficulties we face in our hearts. Amikor arról hallunk, hogy bele vagyunk ragadva a bűneinkbe, te tudod, hogy mindenkinek melyik az a terület, you know all ahol the elbukik. You know all the areas where we fail and where we are stuck in our sin. Te vagy az, aki meg tudsz szabadítani egyedül. And you are the only one who can save us. Köszönjük, hogy te azt imádkoztad, hogy ha van más mód, akkor vedd el tőlem ezt a poharat. Thank you, Lord, that although you prayed, if there is another way, Lord, take this cup from me. De tudjuk, Uram, hogy nem volt más mód. But there was no other way. És köszönjük, hogy kiittad ezt a poharat, meghaltál a kereszten értünk. Thank you that you emptied that cup and you died on the cross. Köszönjük neked azt, hogy szabadságot hoztál. Thank you for bringing us freedom. Mégpedig olyat, amiben a te gyermekeidként, örökbe fogadottaidként élhetünk. Where we can live as your children adopted. Köszönjük, hogy a te veled való kapcsolatban a lelked segít minket ebben a szülő-gyermek kapcsolatban. Thank you that your spirit is helping us in this parent-child relationship. És köszönjük, Uram, hogy te úgy láttad azt, hogy készek vagyunk, hogy átvegyük azt a helyet, amit elkészítettél nekünk. And thank you, Lord, that you already thought that the time had come for us to take your gift. Köszönjük neked, Uram. We thank you, Lord. Segíts nekünk járni a te örökségedben. Help us to walk in your inheritance. Amen. Amen.